گلهای صحرایی، برنامه شماره 35. این هم رایحه دیگری است از ارکستر گلها. خوشون ساعت که دیدار توینم، کمند انبرین تار توینم، نبینی خرمی هرگز دلمو، مگر اون دم که رخسار توینم. بیته گلشن چو زندونه به چشمم، گلسون آذر سونه به چشمم، بیته آرام و عمر و زندگانی همه خواب پریشونه به چشمم. Thank you. مستم که پا از سر نزونم، سر و پایی به جز دلبر نزونم. دلارامی که از او گیرد دلارام، دلارامی که از او گیرد دلارام، به غیر از ساقی کوثر نزونم. دلارامی که از او گیرد دلارام، به غیر از ساقی کوثر نزونم. برنامه‌ای که شنیدید افراچشمه نام دارد و با شرکت خانم الهه تنظیم یافته. ستار از آقای عبادی، اشعار از فیلسوف دانشمند بابا طاهر، آهنگ ماهور محلی، تنظیم از آقای خالقی، آرمونی از دوشیزه گلنوش خالقی.